سردارِ عالیہ ہے میرے واسطے کی عالی رانی، سردارِ عالیہ ہے میرے واسطے کی عالی رانی، وہ محبوبِ سبحانی شہباز لامکانی، وہ قندیلِ نورانی سردارِ عالیہ ہے میرے واسطے کی عالی رانی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ترجمہ کنز الایمان. سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ، یعنی بھلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو. اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، من عادا للہ ولیا فقد بارز اللہ بالمحاربہ، یعنی جو اللہ عز و جل کے کسی دوست سے دشمنی رکھے، تحقیق اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی معرکت العرا تفسیر تفسیر کبیر میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں، اولیاء اللہ لا يموتون ولكن ينقلون من دار الى دار، یعنی بے شک اللہ عز و جل کے اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتے ہیں. چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کا زمانہ اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ وہ زمانہ ہے جس میں مسلمان انتہائی عروج، خوشحالی اور سیاسی اقتدار اور غلبے کے مالک تھے. اس وقت منفرد تہذیب و تمدن کے اعتبار سے قرائے عرض پر کوئی قوم مسلمانوں کے ہمسر نہ تھی. عالم میں ان کا ڈنکا بج رہا تھا. بغداد عالم اسلام کا مرکز اعصاب اور علوم و فنون کے اعتبار سے دنیا کے لیے ایک پرکشش حیثیت اختیار کر چکا تھا. جہاں مسلمان قوم ان بلندیوں کو چھو رہی تھی، وہیں بیرونی نظریات، خیالات کی یلغار، اس کی یقین اور اعتماد کی دیواریں بھی تیزی کے ساتھ کھوکھلی کر رہی تھی. یونانی علوم کی بھرمار کے ذریعے پیدا کردہ شکوک و شبہات نے اثبات و استقلال کی دنیا میں ایک ہلچل مچا دی تھی. اب ضرورت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فیاضی سے کوئی ایسی شخصیت پیدا فرمائے جو اپنے قد و قامت میں صدیوں پر بھاری ہو، اور جو اپنے ایمانی جذبے اور غیر معمولی صلاحیت سے اس دھارے کا رخ بدل ڈالے. چنانچہ محبوب سبحانی غوث سمدانی قطب ربانی محی الدین غوث اعظم حضرت سیدنا ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی رمضان المبارک 470 ہجری میں عراق کے شہر جیلان کے علاقے نیف میں پیدا ہوئے. غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے. لفظ غوث کے لغوی معنی ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا. چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ غریبوں، بے قصوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اسی لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا، اور بعض عقیدت مند پھر آپ کو پیران پیر، دستگیر وغیرہ کے القابات سے بھی یاد کیا کرتے ہیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا حلیہ مبارک. حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ احمد بن قدامہ مقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمارے امام شیخ الاسلام محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث صمدانی ضعیف البدن میانہ قد فراخ سینہ چوڑی داڑھی اور دراز گردن رنگ گندمی ملے ہوئے ابرو سیاہ آنکھیں بلند آواز اور وافر علم و فضل والے تھے. اب رحمت اللہ تعالی علیہ کا نسب مبارک اگر دیکھیں تو والد ماجد کے اعتبار سے آپ حسنی سید ہیں. سلسلہ نسب یوں ہے، سید محی الدین ابو محمد عبد القادر بن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید ابو عبداللہ، بن سید یحییٰ، بن سید محمد، بن سید داود، بن سید موسیٰ ثانی، بن سید عبداللہ، بن سید موسیٰ جون، بن سید عبداللہ محض، بن سید امام حسن مصنع، بن سید امام حسن، بن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ ماجدہ کی نسبت سے حسینی سید ہیں۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ایک صالحین کا گھرانہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ محترمہ، پھوپھی جان، بھائی، آپ کے صاحبزادگان سب کے سب متقی و پرہیزگار تھے، اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تا حیات اپنے درس و تدریس اور واعظ و تبلیغ سے احیاء دین اور اصلاح خلق میں مصروف و مشغول رہے، گم کردہ راہوں کی راہبری کی، طالبان شوق کو مستفید فرمایا، تشنگان علوم کی پیاس بجھائی، موائد حسنہ کی محفلیں سجائیں، بندگان خدا کی اصلاح فرمائی، ہزاروں نے توبہ کی، صدہا نے اسلام قبول کیا، عرب و عجم میں آپ کا فیضان عام ہے۔ آپ کی ایمان افروز تصانیف میں سے فتح الغیوب اور الفتح الربانی بہت مشہور ہیں۔ آپ کی تصانیف میں شریعت و طریقت کا لب لباب اور دل پذیر امتزاج ہے۔ آپ کی تصانیف سے روح میں بالیدگی اور قلب میں کیف و سرور پیدا ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم بردار طریقت اور امام معرفت و حقیقت اور آفتاب ہدایت ہیں۔ آپ کی ضیا باریوں سے عرب و عجم روشن ہوا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سلاسل طریقت جاری و ساری ہے۔ چار دانگ عالم میں آپ کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آپ کا لقب محی الدین آج بھی آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے اور قیامت تک یہ لقب جاں فضا دلوں پر نقش اور صفحہ دہر پر ثبت رہے گا۔ اب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم و تربیت کے بعد بغداد میں منفرد مقام کے حامل ادبا، فقہا اور مشہور محدثین کے سامنے زانو تلمس تہ کیے اور علم کی پیاس بجھائی۔ آپ کے اساتذہ کرام میں حضرت سیدنا ابو سعید المبارک المخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ عرفان شناس حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستہ تھے۔ آپ نے معرفت کی شیرنی اور حلاوت سے اس شہباز طریقت کی پرورش کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے ابدال اور رجال اللہ کے سردار تھے۔ روئے زمین کے اولیاء اور اقطاب نے آپ کے سامنے سر تسلیم خم کیا، قطبیت سے مقام محبوبیت تک پہنچے۔ یوں کہیے کہ آپ کے کمالات اظہر من الشمس اور دائرہ بیان سے باہر ہیں۔ قطب ربانی محی الدین غوث اعظم حضرت سیدنا ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 91 سال کی عمر میں 11 ربیع الاخر 561 سن ہجری کو وصال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک بغداد عراق میں قبلہ حاجات منبع فیوض و برکات ہے۔ الحمدللہ عزوجل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکات ملالیہ نے ایک بہت ہی پیارا شجرہ شریف بھی مرتب فرمایا ہے، جس میں گناہوں سے بچنے کے لیے کام اٹک جائے تو اس وقت اور روزی میں برکت کے لیے کیا کیا پڑھنا چاہیے، جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے، اسی طرح کے اور بھی بہت سے اوراد لکھے ہیں۔ اس شجرے کو وہی پڑھ سکتے ہیں جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں مرید یا طالب ہوتے ہیں۔ لہذا اپنے گھر کے ایک ایک فرد بلکہ ایک دن کے بچے کو بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک سلسلے میں مرید کروا کر قادری، رضوی، عطاری بنوا دینا چاہیے، بلکہ امت کی خیر خواہی کے پیش نظر جہاں آپ خود امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مرید ہونا پسند فرمائیں، وہاں انفرادی کوشش کے ذریعے اپنے عزیز و اقربا، اپنے اہل خانہ، دوست احباب اور دیگر مسلمانوں کو بھی یہ ترغیب دلائیں اور آپ انہیں بھی مرید کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں صبر و شکر کے ساتھ احسن انداز میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔